ورور ته به د خپل ځان ماته معرفي کړې. زه به خپل ځان درته معرفي کړم. زه زبیر مجاهد د سالور اوسیدونکی او د سید آباد ولسوالۍ ولایت وردګ. ورور ته څو ورځې کېږي چې د پاکستان سرحد ته راداخل شوی یې؟ یاره څلور پنځه ورځې مې کېږي چې زرغلی څلور پنځه ورځې دې کېږي چې خپل ارکان مېر کړی پنځه ورځې مې کېږي. ښه، په دا تاسې په وطن کې د نږدې ورځو کې څه خبرې وې؟ زموږ په وطن کې چې اودره ورته وایي شپږ جټون راغلل په اودره یې بمبور وکړو، پنځه نفره یې شهیدان کړل، شپولس نفره یې زخمیان کړل. په دغو کې یو ټیکټر و چې څلور نفره په هغو کې زخمیان شول، ټیکټر په مځکه کې کولبه کړل. دا عبدره دې چې وویلې دا عبدره کلی ده؟ دا کلی دی، نږدې د هغه غره په لمن کې دی. دا د تازه په منطقه د ولسوالۍ د سید آباد کې چې اوس فعلا د مجاهدینو په لاس کې ده. مخکې له دې نه قوه د شوروي یا قوه د رژیم د کابل او دې منطقو کې ماینکاري یا چی کړي دي که نه؟ ماینکاري یې څنګه نه ده کړي چې سیسی ورته وایي د سید آباد ولسوالۍ نه څلور کیلومتره وخوته چې پوسته یې اچولې وه شوراویانو دغه لې ماینکاري کړې وه. جتي هغه پوسته چې ولوړله په دوی کې څوارلس نفره ولوتل او نور مولونه دا غواوې او پسونه او دا شایان ډېر کې ولوتل، ماینکاري یې څنګه نه ده کړې؟ د دې تعداد د دې څوارلس نفره دا مجاهد و مجاهد و هر نفر و خو یو وړکې مول به ولی دی، هلته مول هم ولوتلی او وړکی هم ولوتلی او مجاهد هم ورغلی ولوتلی. دغه دو نفر شهیدان سوي دي، مالونه یې مرد شوي دي؟ هغه شهیدان شول، مالونه یې مرد شو. د دې مالو تعداد به څونه مالونه به په دې کې مړ شوي په دې په ماینو په واسطه؟ په دغه کې شپوړس مال به هغه وي شپوړس مالونه. د دې ماینو انوا درته نه دي معلوم چې دا ماینونه په څه نامه یادیږي؟ موږ ټول پرسونل یادوو یې نور ماین. د زه د پرسونل؟ زه د پرسونل. ښه، دا د منطقه کې د مجاهدینو د منطقه نه ده پاکه کړې له تر اوسه له ماینو نه؟ تر اوسه چیرې پاکه کړې ده؟ ډېر کې ولوتل نو په دوی کې خو نه پوکېږي. و داسې سایه نه پار نشته دی چې دی هغه کوی بیا هم هغه پټ دي، نو چې پټ وي هغه به څه ځای له هغه کو. ښه، دا تا په فکر سره د دې ماینو خونسا کول یا د دې ماینو له بینه وړل به څه رقم ته اوسي؟ د دې امکانات څه رقم ته دي؟ نو د دې امکانو ته زه څه پی پی یم چې څه ځای به شي چې په خپله یې هغه نفر چې یخي چې هغه یې نه کوی یو بل داسې ښه سایه نه پار نه وي دی، نو هغه یې خونسا نه کوی. یعنی مطلب د لیدې نه ده چې دا خپله نفر چې ایښي دي، یعنی دا قوه د شوروویانو چې د منطقه کې ماینکاري کړې باید هموغه یې وباسي؟ هغه یې چې ونه باسي یعنی موږ ته څه معلوم دي؟ یې پټ یې هم یخي وي، ځنه یې برالو یخي وي، ځنه یې پټ یخي وي چې پی ورشي درام پورته یې کړو. محترمه، دا د منطقه د سید آباد ولسوالۍ کې رژیم د کابل یا قواد شوروي چې دا منطقه ماینکاري کړې، دا باید وخت څونه وخت به کېږي چې دا منطقه ماینکاري کړې؟ ماته نه ده معلومه هغه وخت، ماته څه معلوم دی چې دی تللي دي دغه وخت نه چې دی ولوړل پس د دوی د څوارلس نفره کې شهیدان شول. د دې وخت نه ده معلوم چې دا دو څه وخت دی؟ خدای چې څه وخت کړی ده نو موږ ته څه معلومه ده؟ د تاسې په ولسوالۍ د سید آباد کې په دا ټول د یو کال چې دا تېر شوی ده، څو نفره باید تاسې د منطقې خلک داسې څه معلومات در سره، څو نفره باید په تواسه په واسطه د بمبارد یا د توپو په واسطه چې ویشتلي دي دوی پکې شهیدان شوي؟ په ټول د یوه کال کې خو دوه سوه نه هم زیات شوي دي، خو خیر دوه سوه دا ځایل شوي دي شهیدان او په توپو یې چې ویشتلي بمبار یې چې کلی دی یې دا نو په واسطه د بمبارد او توپو باندې چې قوا به راغله له قطار به تېرېدو زوتي به توپونه بند کړل ماسې چیټي به یوه کلي ته ونیول خلک یې سه وزورده کول مجاهد کورونه وړه وړکې ښځې دا ټول یې سه ویشتل ګډواډ مولونه ټول یې ویشتل دې کې به تاسې کورونه د دې منطقو د ولسوالي به ټول ورانې که څنګه آباده دي خو هغه چې وران کو یې مخه نه ځای نه لرو خو میوه خو نه لرو یې چې څه ځالی ورانه کو یې چې دا یو خوته شو موږ بیا پې ولګو بیا یې جوړه کو یې وران کړي خو ډېر دي هسې شته دي یې چې د سړي وس نه دی ورته رسېدلی د دې منطقې باغو ته هم دشان ته هم چې صدمه رسېدلې ده که نه باغونه ټول زراعت یې ټول شته چې چاپو کړی دی یا دا ونې به چې وویشتلې دره دره شوخونه برمو هغه به غوزوتي به یو رقم مرمۍ به چې دا به ور ور کړلې ور به وخوستو داسې لاندې شیروای خو داسې نه وایي خو دا څه شی په استعمال اول موږ ته دا د کلي د تاسې د دې ولسوالۍ او د دې کلي په د بمبارتو په د توپو باندې چې ویشتلي څونه مالونه د تاسې د مواشي مالونه حیوانات غوایي او پسونه دا به څونه تلف شوي دغه خو ډېر شوي دي درې سوه خو موته معلوم دي چې شوي دي دا ټول د یو کال کې د یوه کال کې د ټول د یوه کال کې ښه د تاسې د دې منطقې د ولسوالۍ د سید آباد په زراعت څنګه وو مخکې له دې انقلاب نه مخ د انقلاب نه یې د موږ زراعت ډېر ښه وو دې کې م چه چه کرل تاسې هر شی م کرل غنم شولې کچولو جوار خو داسې شی نه وو چې موږ نه کرل د باغونه او هر څه نه م ښه مکمل حاصل اخیستل شل فیصده خو م هغه اخیستم حاصلات یې نه حاصل ته اخیستم او اوس په دې انقلاب کې تاسې څنګه اوسې ځمکې چې کری که نه اوس کوم یو پټی وکړو یې څلوېښت فیصده حاصل که ته واخلو واخلو یې که نه کوم نور نشته دي هغه هم که برابر شو وایې چې هغه ونسول هغه به م چې هغه راغلل زتي به وویشتل هغه به م وسول باندې خو کوم یو پټی به م وکړو هغه به م چې راغی زتي به وویشتو تا به م وسو وایې د بینه به یې وړو اوس د تاسې د باغو میوې یا مڼې انګور یا چای داسې په منطقه کې م چې کېږي دا خارج ته پاکستان ته یا بل چېرته صادروئ که نه نه دا ټول له بینه تللي دا باغونه له بینه تللي دي څه شی صادر کړو مخکې له هغې نه تاسې صادرات څنګه وې مخکې یو به م کابل ته وړل یو به م غزني ته وړل د ځایو ته ځېتي به یو پاکستان ته هر ځای ته چې لېږل هغو ځای ته به لېږل خو موږ به د هغه تجاران به راغلل هغوی به باغونه ونیول اوس نه تجار شته ده یا نه مړه شته ده خو ټول یې ویشتلې دي ټول یې زخمي دي یې څوک چاور خستی دی یا اصلات نشته دي اوس د دې منطقې د تاسې د اوبو حالات څنګه ده اوبه شته که نه تاسې په منطقه کې ځمکه ښه اوبه وې خو بیا یې چې هغه قوه د شوروي راغلله یې زوتې بمونه ور واچول هغه ټول پشتونه لوېدلي دي هغه یوالې یې خرابې کړې دي چې ځینې کوریزونه وچ شول بند شول چې بمونه یې ور غورځولي دي بند شول خو دا اوبه پشتونه کېر لوېدلي دي او دا یوالې دي چې هغه دغه یې ورونې کړې دي ړنګې کړې دي او مځکې هم داسې چې اوبه کېږدي په یوه په بله څه چې جوړې یې کړو بیرته یې پسې ړنګې کړو نو تاسې ولې دا کاریزونه نه پاکوئ ولې دا نه جوړوئ د دې د لوسه یې جوړولی شو د دې د لوسه جوړېږي ولې خو چې جوړې کړو بله ورځ بیا ته خو شدید بمبور باندې کړی وي یو یې بمونه ور اچولي یو بمبور باندې وکړو موږ خلاص یو موږ زراعت نه یو خلاص نه م پرېږدي نو دغه ته به م څه پرېږدي خو چې ویلیدله تیورې چې موږ کور پې کوې بس بام دی پې وروې غورځوي په ناپارو څه ځایل کور وکړو ښه وروره تاسو نه ډېره ډېره مننه چې تا مانځه دا مصاحبه سرته ورسوله د تو نه هم ډېره مننه خیر یوسې سلامتې وي بسم الله الرحمن الرحیم برادر محترم تو خودم معرفی کنم. ما صاحب خودم ګل آقا ولد عبدالحمید ساکن روزه ولایت غزنی پایتختم کابل. ما زده تو چه خواه میشه که از ولایت غزنی آمدی؟ از ولایت غزنی آمدیم در اول سنبوله، در اول میزان. اول میزان آمدیم؟ در اول میزان که تو آمدی در ولایت غزنی نیروی مجاهدین چطور بود؟ نیروی مجاهدین نام خدا خیلی بسیار خوبش بود، مجاهد، ولیکن خیلی خوب روارم محکم کرده بود، خیلی پیشرفتم کرده بود. ولیکن دو سه روز چهار روز پیش ولایت غزنی که بود در اینچه در ولسوالی رامک که به نام یونوت پیش یاد می شد، حال ولسوالی شد، او را از بین برد به 25 کیلومتری غزنی نزدیک. قوه شوروی بخیر دیگه همده نمیتونست از اینچه از حکمت افغانستان. این ولسوالی رامک است تا 25 کیلومتری ولایت غزنی واقع است. آه این ولسوالی بود؟ این ولسوالی بود او یونوت هم بود پیش. یونوت یعنی چطور؟ پیش از او قرارگاه روسیا بود. قرارگاه روسیا بود. سر از او احتمال داره که در اینجا روسیا دیگه هم بوده بشه. فهمیدانم خیلی سلا، خیلی مقصد تانگا و تیارا در اینجا بوده. سرسکوم شوروی که بود یونوت بود. یونوت غزنی. این روسا که بر آمدن در یونوت ایجر باز برای مردم امی ولسوالی رامک ماندن یا در اینجا اسکرا و سرمنصب های؟ نه برای خواهنهای رامک ماند. رامکی گفته که برای ما میمانه، ما شوروی کدم زیاد ما اینچه فعالیت میکنیم. او رو فضل خدا از بین بردند، کسیش مردار کرد، کسیش از بین برد. این مردم های ولسوالی رامک از رژیم کابل سلا داشتن؟ آه از رژیم کابل سلا داشتن. چند سال میشه که این مردم ها همراه رژیم کابل همکاری داشتن؟ از سال اول انقلاب تا حال یا مداخله حکومت بود، رفیق حکومت بود تا آخره که حال سرنگون ساختی ره. دمی روزای نزدیک نوی را سرنگون ساختن؟ آه دمی روزای دمی چند تاریخی اول میزان. دادر مدرم دمی عملیات مجاهدین که سر ولسوالی رامک انجام دادن. آسان در اینجا رژیم کابل چند نفر تلفات داده باشن؟ او واقعیش ما معلوم نبود صاحب، فهمیدیم ما تر میشدیم، ولیکن این راپورش نماده که تو خواه 100 داده بشی، خواه 500 داده بشی، خواه بخیر نکده بشی، گرخته بشی. مقصد همو جای مسکنه که ولسوالی ها و یونوت او پوسته اینچه روبات یا از بین رفت دیگه، معلومات تلافات و اینچه شده ما معلوم نشد. مسئله سلام برد معلوم نشد که مسئله سلام با ما معلوم نشد؟ نه صاحب نشد معلوم نشد. تلافات به این تلافات مجاهدین برد معلوم شد که در اینجا چند نفر مجاهدین شهید شده باشه، زخمی شده؟ شهیدش معلوم نیست، ولیکن 9 نفر مجاهد که بوده زخمی بوده که طرف پاکستان روی کرد. زخمی ها را خود دیدی؟ زخمی ها را خودم دیدم. 9 نفر بودن؟ 9 نفر بود. یا مجاهدین چی گفتن که ما در ولسوالی رامک تسلط پیدا کردیم، این ولسوالی رو دیگه ما گرفتیم؟ آه گفتن که ما گرفتیم این ولسوالی رامک، تسلیم شدیم، قطع یونوت رامک، قطع پوسته روبات. خوب بدر خانه تو باد که ما امای ما صحبه را بسر رسوندیم. آه صحبه خوب از خاطر مجاهد صحبه این ما هم یک گب زدیم دیگه، خیلی ببخشه. خواهی دارم بایدار همی خودت اتو کدام حادثه را به منطقه روزه با چیم دیدی که برای ما قصه کنی؟ آه به منطقه روزه که بوده در یک وقتی کافر رژیم بالی روزه خیلی بد حالا گرفت. تقریبا چند سال پیش میگی دیگه؟ انشالله در سال 65 اینمی واقع جور شد دمی روزه. گرفت که محاصره کرد برای روزه را بیگناه از 6 جای میزد، از بال از یونوت هم میزد، همزی یونوت که حالی مقصد دست مجاهدین افغان افتاده، همزی یونوت هم میزد، از بالسار هم میزد روزه را، از میدان یوایی میزد، از تانگام میزد، تیارهشم میزد. 373 نفر از بین بود از روزه بیگناه مردم. بیوه و یتیم و مزدرکار و اینی میترشید ها رو که هیچ در اشتراک بخی و حکومت هم نبود. کلگیش غریبکار و مسکین و بیچاره و خانواله را زد بروه. 374 نفره، 373 نفر روزه رش بیگناه را از بین بود. ای را چرا میزند این منطقه مجاهدین عملیات کردند یا؟ ای با ای تا بوده که یک چهار نفر مجاهد یا بود یا نبود. مقصد حکمت شوروی دیگه ای نمگه که برادر که خانه یکی خراب میشه. هیچ نه مجاهد بود نه در مجاهدین بود. مقصد تباهی است که میرسوند به یک منطقه. 373 نفر روزه را از بین برده، خانه‌ایش برون کرد، کالایش سوختاند. مقصد کلگی رال بیچاره کسیش در کجا فرار کرد، کسیش برادر. در ماوین زمستان یک زانو بر بود برادر در او وقتی رزد روزه را. این قری روزه چند خانه باشه؟ 1100 خانه شاید باشه، 11 قومیست روزه. 11 قومیست 1100 خانه میاید. بازی برادر گرفته دمینجا خود جنگ شروع شد برادر 373 نفر روزه را برادر بیگناه بی تدا برادر از بین برد. از فامیل خود چند نفر شهید شده؟ از فامیل خود ما امشالا 9 نفر اینچه شده، از خانواده خود ما 9 نفر شهید داده. 9 نفر کی؟ زن و مرد. زن و مرد و طفل و کسی شد در دست گرفته برده در یونوت حلال کرد، کسی شه بروده در تای باقا در بینی کویباد حلال کرد. ایش نه سلا بود نه بروده چیز مهمات بود در پیشش، نه بروده از رام گرفت حلالش کرد، از کوچم گرفت حلالش کرد، از باغم گرفت حلالش کرد، از خانم گرفت حلالش کرد. ایش ظلم اصل کتو که ایش رژیم شوروی قدیما میکنه کمونیستا. دیگر در این تداش نفهمیدم که از خاطر چه خود در این تداش چرا آدم نمیفهمه خود دشمن بروده ایش هیچ وقت دوست نشده. ما از خدای پاک خود خواستیم حالی که رژیم از سرنگون شوه با کرامت خدا و اولیای غزنی او سرنگونم شده، حالی با 10 کیلومتری تجاوز در غزنی نمیتونه، با 5 کیلومتری تجاوز نمیتونه بدون غار خود. نه تیارهش میتونه، نه دیگهش میتونه، نه دیگهش میتونه. هیچ سرنگون از دیگه اولی دغم خود در بنده اینمی اولیای غزنی رزد شکستان دکیره. اولی تو چی فکر میکنه که اگه این روسا از خاک افغانستان برای این حکومت دکتر نجیب در چه خواه خود حکومت تانست؟ یک خود شوروی برای حکومت دکتر نجیب که هست فقط در ملت یک روزم نمیتونه، الا که خیلی زور ده امشالا یک ماه هم نه، یک ماه خو خیلی دور است. من میگم در 2 روز هم نخواهده نیست. یکی سال کتو که حالا یک ولسوالی خیرکوت است که مقصد بندرجای سرحدی بود، در مولت 15 شب از بین رفت. بازان حتی تا ای پوره را که مگفت که ما برادر از بابول هم کده، ما خیرکوت با خیلی سویه خوبی رو نگاه کردم، ولی این کسیم خیرکوت گایجه نمیداد که خیرکوت از یک سرحدی بود از بین رفت. خود از یک کلگی شمیت قیاس کدیگه میره از بین. در این خیرکوت چند نفر از یا طرف شده باشه؟ یارا در خیرکوت شنیدگی مردم یک دو سه ست و هفتاد نفر ازی بودن زورگیر و مقصد خلق و پرچم، او امی 300 نفر از یک صد نفر از بین رفته. دیگرش کلگیش دزگیر کرد. مقصد از 10,000 میل سلام زیاد در دست مجاهد آمده. در اینجا مجاهدین چند نفر تلفات داد؟ در اینجا مجاهد 11 نفر تلفات داد. شهید شدن. زخمی چند نفر داد؟ زخمی نیست، زخمی دیگه 1-2 نفر زخمی بود. چند نفر عسکر اینجا تسلیم شده باشه با خوش خود به مجاهدین یکجا شده باشه؟ چند نفر باشه؟ 260 نفر تسلیم شده با خوش خود. اسکار خانواله و اسکار و صاحب منصف و این طرح و ای 300 نفر کلش مردم های ملیشه بودن دیگر ملیشه کیاس کدی در اول افتدا که یا قطیش بوده که فهمیده که زور آماد بال ما مقصد قطی مجاهد را گرفت او که را نمیگرفت او در تلفات رسید او که را گرفت زنده برو شد ولیکن مجاهد که از که زنده برو شد ولیکن والم گل روش نگاه کردم از حکومت کردم در داخلش از شوروی کردم در داخل حکومت و داخل خوشحال است این ناق خر رژیم مگه که برادر اگر از حکومت براید مجاهد برا مجاهد برا مجاهد رو حلال میکنه نه اول تو بیا تو از ولسوالی خیر کرد که نفرایش به زن و مرد برو شده با چه نگاه رو نگاه میکنه با چه نگاه رو خانه داده چه رقم رویه میکنه مجاهد امروز چه رقم رویه میکنه خیلی خوب در رویه صحیح خوب جای خوب زندگی خوب خوراک خوب پوشاک از حکومت کردم خوب تنخواه خوب کلگیش مقرر کرده بخشش این مردم ها را در کجا نگاه کردن در خود خاک خود خیرکورد هستن یا نمجا دیگه مهاجر کردن نه مهاجرش کردن در کجا؟ در پاکستان یا را در پاکستان نگاه کردن؟ آه در پاکستان نگاه کردن فهمیدی؟ صاحب خیلی خوبش نگاه کرده و خیلی خوب رویه قطعش میکنه خوبش رسان تا خود امزوجای مسکن برده و رسان در برده بازم مگه که ما قطع خود ما خطاختر نفهمیدیم اگر ما میفهمیدیم که ایت آلس ما را خود میترسون رژیم کابل شوروی که نه ایت ریس و ایت ریس ما را شما را میکوشه و بچه تو نحلال میکنه زن تو نمیباره این چرتیست گفت اگر ایت ما خبر میداشتیم که ایت خوب رویه است و ایت خوب آزادی است و ایت خوب کار است بس صدی رفقای خدا ما از رژیم زیخر ما را خوب برادر ریز سرمیگون ساخت رنگ ما را زرد کرد پیش یک آدم گب زده نمیتونیم ما خود برادر خروری بودیم قول اله و آدم شدیم در اینجا چند تانگ و چند تیاره روسا از رژیم کابل در خیرکورد تلف شد دو تیاره یک تیاره شد سرنگون ساخت تیاره جد بود یا هلیکوپتر؟ نه هلیکوپتر بود سر چی زدن شده مجاگیم؟ سر اینجا دفع تانگ زد دیگه چی بود؟ چند تانگش هم زده؟ امشال یک ده تانگش هم زده از باید برده چند؟ باشه کلی زنده گرفته یک ده دانش از بین برده آتش در داده شد؟ آتش در داده ده دانش زنده گرفت یک ده دانش هم زنده گرفت؟ ده دانش زنده گرفت کل جمله 20 تانگ بوده 20 تانگ بود ایرم زنده گرفته تیارهش هم یکیش سرنگون ساخت دیگه اینه خیر و خلاص ما دیگه امونجا بودیم ایره خود ما از چشم خود دیدیم ایره تو خود با چشم خود دیدیم ما از چشم خود دیدیم که حال نفرهایش هم برو کرد برو شد اماد قطعی مجاهد سر گرفت برادر خیلی خوشحالی و حالی خوشحال شدن دیگه خلاص شد برادر امی 373 نفره که تو گفتی که در قریه روزه این از بین برده ای در یک روز ایر از من مرده یا در طول یک ماه و یک سال نه نه ای در یک روز در یک روز که محاصره کردی خر رژیم در یک روز از بین برده شیره 373 نفری بیگناه را از بین برد یک 500 شاید گسپند و اینچی را از بین برده مال و خر و مال و شطور و این ترار را از بین برد 500-600 دانه مال بوده این ترار برده از روزه خانه را بیرون کرد زندگی فرش و ظرف مردم و کلگی را از بین برد سختان برادر کسیشه سختان کسیش تایگل شد کسی چی رقم شد خانه و جای زندگی برادر کلگیش یا خیمه بالا کرد یا در خانه یکی دیگر رفت در اونجا دارو شدن کسی که زنده بود کسی که نبود برادر در چهار روز در پنج روز برادر در مابین این قزبر برادر زن و مرد سنی غزنی و سنی حالا تو منطقه برات معلوم است در ولایت غزنی که اوجا قوای رژیم کابل یا قوای شوروی او را مینکاری کرده باشه مینا های زده پرسونال در اونجا گور کرده باشه تو منطقه برات معلوم است؟ در هر جای که یا هست در هر جای حال فلان که ما دیدیم در هر جای که یک پوستش هم باشه هم در گرد خود مین شانده بی مینی گذران نمیتونه مثلا تو یک جای را تو برای من هم گرفته میتونه که در اوجا مین بوده باشه پوسته از بین رفته باشه با مردم های اهالی قریه یا مردم های مجاهد این منطقه مردم سر من نزد پرسنل از من افتاد باشه. یه تو یک جای شاهد داری که تو بگوی برای من؟ آه دارم. اولسوالی خیرکوت که هست؟ کتواز. گرد پیش پوستش کلگی من کاری بود. خیرکوتش من کاری بود. قطع منش از بین برد. در غزنی حالا دیده تو کدام جای من مانده که فعلا نمی آلم مردم در او را تیر میشن یا در او بخاطر کشت زراعت میرن در او جا من باشه یا من ها سر من شهید شوند مردم؟ خیلی ها با سرک پخته با خیلی ها ششته برود چند روز پیش برود یک 16-20 از بین برد. منش براند من ها گرکه و همین رژیم کافیر. در کدام منطقه گرکه بودی شما؟ با منطقه ایل به غزنی در این چه؟ چه نم داره نامش از یادم رفت؟ اسپنده در 20 کیلومتری غزنی است. از بینش برد. این 16-20 از کجا می آمد؟ کجا می رفت؟ از زیاخل می رفت سن غزنی چوب بار کده بود. در اینجا برش من گرکه؟ من در سر من پرانده. مقصد نفرش هم شهید؟ چند نفر از بین رفته ایشان زود بیست؟ چند نفر کشته شد؟ سه نفر کشته شد. دیگه موتر ایشان زود بیست هم از بین رفته باشد؟ موتر ایشان زود بیست هم از بین رفت سخت. این ماینده کی دفن کرده بود؟ این خود رژیم شوروی دفن کرده بود. به اینجا قبلا پوسته داشتن که این ماین مانده بود از پیش؟ آه پوسته داشت، پوسته اینچی بود، پوسته اسپنده. خب بدر از خود یک جوان تشکر که امروز ما از تو تشکر که از ما پرسان کردی. خانه تو آباد، خدا ما اجر بده. تو هم خدا اجر بده.